У Беларусі, калі у гаспадара не хапала добрая сена, ён дадаваў саломы, старанна змешваў іх. Карова не заўважала падману і з'ядала сумесь, якую ў народзе і называлі трасянкай. Гэтае слова атрымала сваё новае значэнне як сумесь беларускай і рускай моваў адносна нядаўна. У другой палове 1980-х гадоў, калі цэлы шэраг публікацый на старонках літаратурнай газеты «Літаратура і мастацтва» раскрытыкаваў стан беларускай мовы ў савецкі перыяд. Паводле Вікіпедыі, змешанае маўленне называлася раней па-рознаму. Моўная жвачка, моўны гібрыд, моўны сурагат, моўная хімера, мішаніна, ламаніна, тарабаршчына. У 1920-е гады Вацлаў Ластоўскі называў дадзеную з'яву чаўня, магчыма ад слова чаўпеці, казаць лухту, плявузгаць. Але ў сучаснай Беларусі прыжылося слова трасянка, прычым часцей яно ўжываецца са знакам мінус. Як можна вызначыць трасянку ў беларускім нацыянальна-моўна-культуралагічным дыскурсе? Чым яна ёсць? Сорамам мовы ці яе жыццём? Мы гутарым з культуролагам Тодарам Кашкурэвічам. Тодар, лічыцца, што трасянка, ды і любое змешванне моваў, гэта безумоўнае абніжэнне моўнага стылю, знак моўнай дэградацыі. Але ці існуюць сёння мовы, так бы мовіць, у чыстым выглядзе, без запазычванняў, без змешвання маўленняў, лексікі, а часам нават і сінтаксісу? Жыць і моваў працэсы часам непрадказальныя. Часам з брыдкім знакам, часам са знакам плюс. Пачнем з таго, што ўсе еўрапейскія мовы – гэта мовы трасянкі. Апрача, мусіць, лацінскай, грэчаскай, санскрыту, ну і новалітоўскай, які заклалі асновы еўрапейскай і індаеўрапейскай цывілізацыі, на якіх былі сфармуляваныя асноўныя паняцці ў галінах тэалогіі, філасофіі, матэматыкі, астраноміі, медыцыны, эстэтыкі і гэтак далей. Заўважце, усе згаданыя навукі маюць антычнае паходжанне ў сваіх найменнях. Геніі антычнай цывілізацыі бясспрэчныя. Падмурак еўрапейскай ідэнтычнасці, штуршок для фармавання еўрапейскіх варварскіх народаў, у тым ліку і літаратурных кшталтаў еўрапейскіх моваў. Шматкроць прыходзілася чуць ад імперскіх расейцаў, што беларуская, украінская мовы – гэта не самастойная мова, это сапсаваная расейская мова праз змяшэнне з польскай. Ну, гэта фобіі расейскіх імперцаў, гэта фанабэры расейцаў. Гучала нават, што гэтыя мовы, беларуская і украінская, мовы нейкіх базараў, на якіх нельга выказаць нешта высокае. Як можна перакласці знакавую фразу Шекспіра па-украінску «Буты чы не буты, ось в чым заковыка». І чым гэта горш за расійскі пераклад «быць или не быць», вот в чым вопрос? Справа ў тым, што у арыгінальнай шэкспіраўскай версіі было «to be or not to be, this is the point». Point, а не question. Вось та кропка, коска, знак прыпынку, заковыка, пункт адліку. Украінскі пераклад больш дакладны за расійскі. Пытанне ў тым, што заковыка сталася горш за точка. Але украінскі пераклад больш філасофскі. Расейская моўная грэблівасць палягае на суб'ектыўна-стылістычнай ацэначнасці. Зрэшты, і беларуская, і украінскія моўныя пурысты грэбліва ставяцца да трасянкі і суржыка. Можна сказаць, што моўным пурыстам трэба вывучаць лацінскую мову і без комплексаў зносіцца на ёй, як гэта рабілі нашы продкі. Мовай навукі, міжнацыянальных зносінаў, мовай палітыкі і гэтак далей была лацінская мова. Папярэдні казаў, што амаль усе еўрапейскія мовы – гэта міксты. Чаго толькі вартая ангельская мова, якую мовазнаўцы спрачаюцца далучаць яе да раманскай ці да германскай моўнай групы. Не выпадкова, што менавіта ангельская мова набыла статус гэткага міжнароднага эсперанта. А самое штучна створанае эсперанта не прыжылося. Жыццё мовы працэс непрадказальны. Мова жывая, калі яна натуральна нараджаецца і жыве. Жывое выбірае свае шляхі да выжывання. згадаем дзьмухаўцы, што прабіваюцца праз асфальт. А ў славянскай групе моваў як прабіваліся праз асфальт, кажучы вашымі словамі, тыя ж дзьмухаўцы? Як фармаваліся мовы, дыялекты? Што іх аб'ядноўвала, чым яны розніліся ў працэсе? Гэта самы, бадай, моўна генеалагічны дэдэктыў утварэння славянскай мовы і славянскіх дыялектаў. Спасылаючыся на аўтарытэтных лінгвістаў Мартынова, Тапарова, Іванова і іншых даследчыкаў, можна працытаваць аўтараў пра версію ўтварэння славянскай прамовы ад змяшэння заходнебалцкага дыялекту, дыялектаў германскіх, кельцкіх, італійскіх, іранскіх, фіна-угорскіх. Мова мікс, трасянка, утваралася як сродак міжнацыянальных зносінаў у пэўнай сацыяльнай групы і ўнутры Рымскай імперіі і на ейнай перыферыі. Версія ўзнікнення славянскіх народаў як носьбітаў, падкрэсліваю, пэўнага моўнага кайне, здаецца вельмі праўдападобна, бо пад цяперашнімі славянамі то кельты, чэхі, то балты, беларусы, то украінцы, іранцы, сарматы, то рускія цюркі з уграфінамі. Спісак можна працягваць. Тодар, давайце тут удакладнім, што грэцкае слова кайне па-беларуску агульны азначае былую агульную надрэгіянальную форму грэцкай мовы, якая выкарыстоўвалася ў вусным ды пісьмовым ужытку падчас эліністычнай эры і эпохі рымскага панавання. Зразумела, што рымскія патрыцыі размаўлялі па-шляхецку, можна так сказаць, на лаціне. Астатнія падданыя на трасянцы, альбо на розны кшталтак трасянкі. Нездарма тэрмін «склаве» у лацінскай мове азначаў «раба». Распаўсюджанне хрысціянства ў асяроддзі перыферыяў Рымскай імперіі быў звязаны і з моўнай палітыкай, падкрэслю. Місія Кірыла і Мефодія таму сведчанне. Высокапарныя, філасофскія, тэалагічныя, шматзначныя славянскія тэрміны кшталту «добронраве», «велікомыслі», «благодатна» і іншае, нішто іншае, як толькі калькі з грэцкай мовы, якія былі створаны вышэй памянёнымі місіянерамі ў перакладах Святога Пісання. Са свайго досведу магу распавесці, як ствараецца за вельмі хуткі тэрмін своеасаблівае кайне. Быў час, калі я, як мастак, удзельнічаў у інтэрнацыянальных скульптурных пленэрах. Рабілі з дуба капліцы ў Літве. Удзельнікамі літоўцы, беларусы, славакі, чэхі, украінцы, палякі. Дык вось падчас 10-дзённай супольнай працы у нас фармавалася свая мова зносінаў. Адпаведна, сумесь моваў з усіх згаданых прадстаўнікоў розных краін. Усяго за 10 дзён. Што казаць пра стагоддзі панавання царквы, памешчыкаў, адміністрацыі і мовы юрыспрудэнцыі? Вы хочаце сказаць, што мовы эвалюцыянуюць вельмі хутка? Можна прывесці прыклад трансфармацыі мовы на працягу жыцця аднаго чалавека. Узгадайма дзённік Фёдара Еўлашэўскага. Будучы юрыстам-праўнікам, шмат часу праводзіў пры каралеўскім двары, у Кракаве, у Варшаве. Дык эвалюцыя мовы адбылася на працягу жыцця аднаго чалавека. Але ж моўныя здабыткі замацоўваюцца, кансервуюцца і захоўваюцца стагоддзямі. Адказ. У соцыяпалітычнай сферы мова ў той ці іншай краіне грае ролю цэментуючага элемента. Палітычным інструментам з'яўляецца. Возьмем тых жа габрэяў з адраджэннем сваёй мёртвай мовы іўрыт. Ці расіянаў з распаўсюджаным праекту «Рускі мір» праз пашырэнне прасторы функцыянавання рускай мовы. У нас, безумоўна, кансервуючым была мова царкоўнаславянская. У больш свецкім варыянце – літоўска-руская. Мова статутаў, юрыдычных дакументаў, тэстаментаў, летапісаў. Зрэшты, мова выданняў Францішка Скарыны, моўны эксперымент пачатку 16-го стагоддзя. Дайшоўшы да палемічнай тэалагічнай літаратуры 17-18 годзя, дык сітуацыю наогул чароўная. Праз кожнае слова грэцкія ці лацінскія тэрміны. На поўным праве можна было паводле літаратурных помнікаў залучыць ліцвінаў да прадстаўнікоў антычнага свету. Вось у блізкай да нашай мовы, польскай, вельмі шмат лацінізму. У беларускай жа іх мала, затое шмат народных гутарковых словаў. Чаму, з вашага гледзяшча? Мяне заўсёды дзівіла вялікая колькасць лацінізмаў у польскай мове. Усякія там контэмплацыі, контраверсіі, комплікацыі і гэтак далей. Заўсёды цешыўся, што беларуская літаратурная мова грунтуецца на народных чыстых дыялектах. У гэтым плане мы развіваліся падобна чэхам, літоўцам, ісландцам, украінцам. Безумоўна, каб соцыяхістарычныя працэсы на нашых землях склаліся іначай, то і наша мова мела б іншы выгляд, як польская была перанасычаная лацінскімі і грэчаскімі лексічнымі элементамі. Не бачу ў гэтым нічога трагічнага. Гэта адна з праяваў фарміравання еўрапейскіх моўных ідэнтычнасцей. Трасянка, пра якую мы сёння гаворам, гэта змешванне расійскай і беларускай моваў, маўленню. Яна паўставала ўжо ў гістарычным аддаленым ад нас перыядзе. З гвалту ці любові паміж народамі, роўнасці ці няроўнасці? Доўгі перыяд існавання нашага краю ў межах расійскай імперыі спарадзіў і шэраг нацыянальных комплексаў, фобіяў, самаецкіх стэрэатыпаў. Трасянкі, суржыкі недаразвітыя. Насамрэч, лінія фронту ў змаганні з асноўным агрэсарам палягае ў плашчызне адукаванасці альбо неадукаванасці. Калі б не акцыя зачысткі адукацыйнай структуры ў нашай краіне, то нашыя калегіумы і універсітэты маглі перарасці ў сур'ёзныя навучальныя ўстановы, падобныя Оксфордам і Гарвардам. Але ў Маскве ані лаціны, ані грэчаскай, ані еўрыту да 18 стагоддзя не ведалі і не выкладалі. Першы Пятроўскі універсітэт быў недасканалы і прымітыўны. Перыферыйныя еўрапейскія выкладчыкі. Полацкая акадэмія сабрала ўсю навуковую езуіцкую эліту з усёй Еўропы. Ад 16 стагоддзя ўся літоўская шляхта валодала асновамі лацінскай мовы. У 19 стагоддзі прыйшла мода на французскую мову. Так, Францыя, як заўсёды, была заканадаўцай моды і гламуру. Але не толькі. Яшчэ і мовай навукі, філасофіі, модных сацыяльных мадэляў. Падчас вайны 1812 году уся расійская арыстакратыя размаўляла па-французску. Ажно да канца 19 стагоддзя французская мова нарматыва ўжывалася ў творах расійскіх пісьменнікаў. Згадаем творы хаця б Льва Толстога. І чаму так сталася? Скандальны расійскі публіцыст Александр Невзоров быў выказаўшы думку, што прычынай пераходу арыстакратыі на французскую мову была немажлівасць рускай, славянскай мовай выказаць, сфармуляваць істотныя паняцінныя, філасофскія, навуковыя, нават любоўныя, эмацыйныя паняткі. Калі працягваць тэму вялікага рускага языка, то варта прагледзець слоўнік запазычанняў у рускай мове. 20 тысяч слоў. Усё лексіка навуковая, тэхнічная, гуманітарная і гэтак далей. А на якой мове шаноўная напісаная гэткая фраза? І не смешна, да? Парадзігмы дэмакратычнай мадэлі соцыума, інтэграцыі сацыяльных і этнічных груп в мадэрнай цывілізацыйнай схеме. Пытанне, ці ёсць тут хоць адно славянскае слова? Гэта руская мова. Такім чынам, расійская мова, якая, калі я правільна вас зразумеў, сама была трасянкай, скажам фігуральна так, апладніла беларускую мову. А беларуская ці літвінская эліта, якая валодала і лацінскай, і грэцкай мовамі, здалася умоўным пытанні? Нельга так казаць, здалася. Калі табе адбівалі мазгі і глузды 200 гадоў, то можна слушна сказаць, што ты ўжо 10 разоў памёр. Факты інтэлектуальнага, збройнага, моўнага супраціву паказвае на перыяды мыслення тутэйшых элітаў і ў праблеме моўнага пытання. І насупраць мацнейшаму прэсінгу агрэсіўнаму ствараліся ўнармаваныя кшталты новабеларускай мовы. Сёння існуюць два ўнармаваныя варыянты беларускай мовы. Афіцыйны, які называюць наркамаўкай, і класічны, які называюць часцей за ўсё тарашкевіцы. Гэтыя варыянты тычацца пераважна правапісу, але розніца і лексікай, і маўленнем. Вы асабіста які выбіраеце? Я з'яўляюся прыхільнікам унармаваных кшталтаў мовы, паводле крапівы мусіць, у так званым шматлікімі дзеячамі белкультуры і палітыкі грэбліва абазваным варыянце наркамаўк. Выбор і суб'ектыўны, і аб'ектыўны, грэшны, не падтрымлівае апазіцыйны Тарашкевіц. Але калі ад аднаго сябра пачуў слова гэнікалогія, у мяне здарыўся лінгвістычны шок і ўнутраная істэрыя. І як жа тады быць з трасянкай? Дык гэтыя праблемы мы можам абмяркоўваць у коле людзей абазнаных. А што казаць пра простых людзей? Ну, напрыклад, ракаўскіх, паміж якіх я жыву. І справа не ў неадукаванасці простага люду. Ён жыве ў рэальным моўным працэсе, а не ў схемах. Немагчыма людзям казаць слова навогул, толькі вообще. Не бачыў, а толькі відзіў на полачыне. Не хлопец, а толькі малец. Не вёска, а толькі дзярэўня. Можна спрачацца, ці то запазычанне з польскай, альбо рускай, ці украінскай. А можа, як той беларус сказаў, мо так і было, мо так і трэба, ржавы цвік пад дупай. Але свой ржавы і пад сваёй дупай. Кожны народ выбірае свой ржавы цвік. Едзячы ў Мінск на маршрутках, сутыкаючыся з паспалітымі людзьмі, заўважыў, што нават не лексіка, а фанетыка паміж імі з'яўляецца знакам свойскасці. Была сітуацыя ў менскай культавай забегалаўцы «Перцоўка» на вуліцы Леніна. Бамонт мінскі, хто памятае, хадзіў туды каву піць. На той час у грамадскіх месцах я размаўляў па-руску, 90-е гады. Такія кавярніцы, прадавачкі беларускія, ну а мы, некія мужчыны, дзіўныя інтэлігенты, не свае, в общем, заказваю каву па-руску, але прашу ў чашачку. Не філіжанку, не кубачак. І ад гэтага слова чашачка кабета расплылася з прыязнай усмешцы, нібыта як двух масонаў патаемных сустрэліся. Кава было на ўзроўні. Усяго за цвёрдае чэ. Мова прынцыпова як сродак паразумення. А можа, вывучыць мову птушак са сваімі ціўцім, як чы-чы, і ў свеце паўстане агульна ўсе разуменне. І не чапайце трасянку. У тэму дамоўных войнаў цяпершчыны ўжо для прадстаўнікоў рускага міра беларуская цвёрдая чэ, нават не лексіка, выклікае абурэнне, з-за чаго могуць не ўзяць на працу. Патрабаванне да кандыдатаў на працу ў брэсцкай расійскай фірме. Гаварыць без беларускага акцэнта. І мы будзем зноў упарадковаць, нармаваць ужо тую мову, якую мы сёння называем трасянкай? На якой же мове пісаць, на якой вучыць, даследаваць, ці трасянка ўсё ж масток да беларускай літаратурнай мовы? Час моўных канфігурацыяў у стылістыцы, нават літаратурных творах сучаснай літаратуры і музыкі сталася ўжо нормай. Пісьменнікі Степан, Горват, Глобус, Лявон Вольскі, Аніпадыстаў, Кашкурэвіч увялі ў трасянку ў культурны кантэкст. А што вы думаеце, што ў Вялікабрытаніі ці Францыі інакш? Дык ваш прагноз, які лёс чакае беларускую літаратурную мову і які лёс чакае трасянку? Беларускай літаратурнай мове, якой я з'яўляюся прыхільнікам, няма чаго баяцца. Яна сфарміраваная, унармаваная. Гэтулькі геніальных твораў на ён напісана, мае статус элітнай. Мастакі і пісьменнікі на ёй мовяць. Для сучаснай Беларусі гэта кшталту латыні, санскрыту, мова эліты. Так сябе ўспрымаюць менскія таксоўшчыкі, ды і прадавачкі. А трасянка, як той дзьмухавец, які хоча прабіцца праз асфальт, каб падыхаць загазаваным паветрам і пабачыць сонца.